white face and long grey hair, lost in the corner of a big and crowded square. Then he played a melody, soft and warm like a symphony. It's so very close to me, that melody. Eyes what he has been through, but when he played that song it seems he's happy too. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, the melody. Once again, but no one's there. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, the melody. To me. De tekstschrijver die kreeg hier volgens mij heel duidelijk betaald voor het schrijven van een liedje. En werd hij niet per woord betaald. Je hoorde Greenfield en Cook. Liedje dat heette Melody en dat was het dus ook wel. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Daar gaat hij weer met een nieuwe aflevering van dit programma. Wat valt er allemaal te beleven? Natuurlijk, zoals altijd, weer een hele hoop. Onze reporter Jeroen van Gent die moet hoog nodig naar de kapper. Hij is daar al heel lang niet geweest en het is nu zo volgroeid dat hij niet eens meer een koptelefoon op zijn hoofd kan zetten. Maar die kappers die zijn sinds kort weer open, maar nog niet iedereen die vindt dat zo'n geslaagde actie om daar naartoe te gaan. En omdat Jeroen er ook een beetje tegen opkijkt, is hij maar eens gaan informeren bij andere lotgenoten hoe die daar tegenover staan. En dat hoor je dus zometeen hier in deze De Late Avond. Onze vaste maandagavondgast Midas Dekkers, die is ook weer van de partij. Hij heeft het altijd over beesten en dat soort zaken. Nu gaat het over de Belg, zoals dat verhaal heet. En ik zal de laatste zijn om te beweren dat Belgen beesten zijn. Maar even het verband, dat hoor je straks wel in de column van Midas Dekkers. Dan verderop in het programma ook nog Herman de Bruin. Hij gaat er een clowneske vertoning van maken, want hij heeft een gesprek met Dion van Rijt. En die is clown van beroep, maar dan ook nog wel een hele bijzondere. Ook daarover hoor je dus straks meer in dit programma. Maar een belangrijk onderdeel is natuurlijk ook de muziek. Zoals deze van Gloria Estefan. Uiteraard zou ik zeggen, samen met de Miami Sound Machine. You temperament or moody side, the one you always try to hide from me. But I know when you have something on your mind, you've been trying to tell me for the longest time. And before you break my heart in two, there's something I've been trying. I want to say, but it's Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Around the world, but there's no place like home. Oh, baby. 17 en Around the World. Net als de corona, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, vroeger hadden we, als je bij de radio wilde werken, dan moest je van die zinnetjes op proef gaan doen. En dan moest je dat zo uitspreken dat je niet over je eigen woorden struikelde. En een van die zinnetjes, dat weet ik nog, dat was kapper knip knipt knap. Kapper knip knipt knap. En dat moest je dan 6 keer achter elkaar. En als je dan struikelde over je woorden, dan kon je inpakken en wegwezen. De kappers die zijn weer open na de coronasluiting, zal ik maar zeggen. Ze spelen ook helemaal op de markt in. Er zijn ook al kappers die speciaal voor dames de Coupe Corona hebben. Dat is een coupe die past leuk bij je mondkapje. Maar zijn we allemaal wel zo happig om naar die kapper te gaan, om maar bij het mondkapje te blijven? Ik weet het niet en ik wou het wel graag weten. Dus ik zei tegen Jeroen van Gent van, ga jij eens op onderzoek uit als je wil, hoe dat zit met die kappers. Het mag weer. Ja, de kapper. Nou, toen dacht ik, oh ja, oh, hoe moet ik dat doen? Zo'n kapper komt best wel dichtbij. En ik heb een rondje gemaakt langs de kappers hier in Barendrecht, want daar woon ik. En dan zie ik dus dat 5 kappers waar ik langs kwam eigenlijk gewoon ja, hetzelfde doen wat ze altijd doen. En geen mondkapje of wat dan ook eigenlijk. En dan dacht ik dus bij mezelf, liever dan nog maar even iets langer haar. Maar wat vindt u daarvan? Gaat u naar de kapper onder deze omstandigheden? Ben ik gisteren geweest. Hey. Maar wel zonder mondkapje. Ja. Ja. Ja. En ik ben vandaag geweest, maar ik moest wel een mondkapje aan doen. Sorry? Ik moest wel een mondkapje dragen. Oh, je had zelf een mondkapje op? Nou, ik moet kopen daar. Oh, bij de kapper? Bij de kapper, ja. De kapper aan mondkapjes? Ja. Hoe ging dat? Nou, ging goed, ja. Het was €2 voor een mondkapje, maar ja, je hebt er wel wat voor je. Had u dat ook, mondkapje? Nee. Zij vroeg wel van, wilt u dat ik dat doe? Nou, ik zeg, van mij hoeft het niet, want ik vind het zelf ook ik vind het helemaal niks. Nee, ja. Nee. En zij vond het ook niks. Bij mij was het verplicht. Ja, nee, bij mij niet. Nee, ik ben naar Rijsoord geweest, maar zij, ze zegt, ik heb liever niet. Ik vind het benauwd, zo'n ding. Ja, ik vind het ook. Ik weet wat u... Ja. Ik ga toevallig volgende week naar de kapper, maar ik zit zelf in een cruciaal beroep. Ik zit in de zorg, dus ik werk ook met de voorbeschermende maatregelen, mondkapjes, handschoenen, schort en in die mogelijk afstand. En zo niet natuurlijk wel alles wat daarbij nodig is om toch gewoon jezelf en de ander goed te beschermen. Dus ik denk als mensen dat hanteren, dat het dan op zich wel kan. Alleen ik denk wel dat iedereen zich eraan moet houden. Ik denk dat dat nog een dingetje is. Ja, als er nog een keer terugkomt. Dan zullen ze gehoopt hebben dat ze dat nooit hadden gedaan. Maar durft u dat nu? Jawel, ja, ik ben niet zo bang hoor. Nee. Ik moet wel, ik hoor wel bij de risicogroep. Ja, daarom. En nee, daar ben ik niet bang voor. Nou kijk, bij de kapper heb je natuurlijk geen 1,5 meter afstand. En nou ben ik dat gewend vanuit mijn eigen beroepsgroep, dat ik ook niet altijd die 1,5 meter afstand kan garanderen. Dus ja, ik sta sowieso best wel dichter bij een risico op besmetting. Maar als je goed gebruik maakt van je materialen, dus ja, je kan wel handschoenen dragen, maar als je daarmee naar je gezicht gaat of je mondkapje aanraakt, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus als je dat op hebt, moet je natuurlijk gewoon ook zorgen dat je de komende tijd, of de periode dat je dat draagt, dat je dan ook niks anders aanraakt of niet met je handen naar je gezicht gaat zitten of je telefoon aanraakt, want dan kan het virus natuurlijk ook daarop komen. Dus er zitten echt nog wel haken en ogen aan, maar ik denk wel dat als iedereen zich goed inleest, zich goed informeert en ook de beschermende maatregelen op een goede manier ook gebruikt, ja, dan zie ik daar geen extra risico aan vast. En ik denk ook dat het aan de mensen zelf is om die risico's goed te overwegen en om op een goede manier met de materialen om te gaan en die ook daadwerkelijk wel te gebruiken. Ja, op een gegeven moment moet je wel natuurlijk. Ik ontkom er waarschijnlijk ook niet aan. Maar het is toch met forse tegenzin. Zo iemand komt best wel dichtbij, zo'n kapper. En wat dacht je van een nagelstudio? We hebben hier één op het centrum van Barendrecht. Hoofden bijna tegen elkaar. Ja, dat is best wel dichtbij. Nee, ik zou dat zonder mondkapje doen, ja. Ja, ik denk, ik geloof namelijk niet zo in de inentingmaatschappij. Dus ik denk uiteindelijk dat iedereen er toch misschien wel mee in contact gaat komen. Weet je, en ja, ik loop daarmee een risico. En ik denk dat het in de gaten gehouden moet worden dat de ziekenhuizen alles aan kunnen. Dus daar moet je heel verstandig mee omgaan. En op het moment dat je dat aantal weer op ziet lopen, dan zal je daar maatregelen op moeten nemen. Maar ik geloof wel in, zeg maar, immuniteit en in alle redelijkheid en billijkheid wel rekening houden met elkaar. Maar wel gewoon daarin ontspannen doen. Ja, een beetje relaxed omgaan met elkaar. Ja, dat denk ik wel. Maar ja, ze komen ja, dichtbij je dan. Ja, ja, ze komen inderdaad dichtbij. Ja, ik neem aan dat de kappers goede maatregelen treffen. En ja, dus daar heb ik wel vertrouwen in. Wat zou zo'n maatregel kunnen zijn? Ja, minder klanten tegelijk. Ja, en ook minder wachtende, zeg maar. Ja, meer op afspraak. Ja. Ja. Wat denkt u? Ja, het ziet er goed uit. Ik ben al geweest. Nee, oh, ja, nee, dat doe ik zelf. Je doet het zelf? Ja. Nee, ik heb geen kapper nodig. Maar zou je het doen? Nou, als je naar het journaal kijkt, dan wordt er gevraagd handschoenen aan, mondkapje op, afstand houden, niemand, scherm op. Niemand doet het. Bij de kapper doet niemand het. Nee, dus dat heeft geen zin. Nee, maar goed, ik heb er geen last van, want ik ga niet naar de kapper. Maar ik denk wel, als uiteindelijk iedereen gaat en het blijkt dat het wel meevalt, niemand heeft er, krijgt er echt wat van, dat je dan toch wel weer ervoor valt, denk ik. Nagelstudio, ook zoiets? Nee, doe ik sowieso niet. Ja, ja. Wenkbrauwen, ja, daar wil ik eigenlijk wel snel heen, maar ja, ik wacht het toch even af. Ja, even aan. Ja, ze staat achter me. We praten allebei naar de spiegel. Dus ik heb altijd afgevraagd hoeveel hijsa waken we daar nou om. Oh, dat valt mee dan? Ja, dat vind ik wel. We praten allebei. Kijk, je komt binnen, je houdt afstand, je gaat zitten. Ze zit wel aan me, maar we praten allebei naar de spiegel toe. We kijken elkaar niet aan. Dan is het wel veilig, toch? Dan. Ja, vind ik beter. Ja. Had ze een mondkapje op? Nee. Oké. Okay. Nee. Er zit best wel een bepaalde inconsistentie in dit verhaal. Want ja, een mondkapje verplicht in het OV, maar de kapper die draait om je heen en die hoeft dat niet om. Ja, ik denk niet dat het nu ook eerste prioriteit is. Dan denk ik, ja, weet je, we lopen allemaal een beetje met te lang haar. Maar weet je, de overheid geeft ons natuurlijk ook heel veel vertrouwen, ruimte en wijsheid om dat zelf natuurlijk ook gewoon in te vullen, inderdaad. En kijk, we lezen allemaal het nieuws of we horen het nieuws. We zijn allemaal op de hoogte. En dan denk ik ook wel dat mensen ook zelf zo wijs en slim moeten zijn om dat op een goede manier te gebruiken en in te zetten. En als mensen dat dan niet doen, ja, ja. Ook zelf daarin je verantwoordelijkheid nemen en niet denken van, goh, hè, het duurt me eigenlijk te lang, de zomer komt eraan, oh, nou heb ik er eigenlijk geen zin meer in, dan kan het wel weer. Dan denk ik, nee, dat virus, dat is er nog. En dat moeten we zo snel mogelijk proberen in te dammen. En om te voorkomen dat het nog langer duurt dan nodig is, ja, dan zal je met elkaar gewoon die maatregelen moeten treffen en je er ook gewoon aan houden. En zo denk ik erover. Elle était apprentie chez Julot, le coiffeur. Petite, plutôt jolie, elle mettait de l'ardeur à gagner ses 4 sous, soigner sa clientèle. Mais après son boulot, une fois rentrée chez elle, elle faisait des poèmes, écrivait des « je t'aime » à de beaux inconnus qui passaient dans sa rue. Mais son patron disait cruellement: on ne fait pas de la littérature quand on travaille dans la coiffure. Mais un mauvais hiver, la veille de Noël, sa chère vieille maman fit une chute mortelle en glissant dans la neige. La tête sur le verglas, elle passa sans rien dire de la vie au trépas. La vie, parfois, elle est bien dure quand on travaille dans la coiffure. Et dans le cimetière, pendant l'enterrement, elle prit ses fatales. Un refroidissement, elle dut garder le lit plus de 10 jours durant. Mais quand elle retourna pour coiffer ses clients, son patron entra dans une colère noire, puis il la chassa à grands coups de rasoir, tout en lui disant très méchamment: on ne fait pas de la température quand on travaille dans la coiffure. Tandis qu'elle pleurait seule et abandonnée, passa le bel Armand, fils du garçon boucher, avec son tablier

Eerst een wonderlijk liedje van Dirk Schelen, zo heet hij. Dat ging over de dierentuin. En dat sloot dan weer aardig aan bij het verhaal van Midas Dekkers. Imagination, die gooide het vervolgens over een heel andere boeg en deed dat met Body Talk. Intussen binnengekomen in de studio ook onze Herman de Bruin. Weer keurig geknipt, moet ik zeggen. Ziet er goed uit, Herman. En hij gaat zo meteen praten met een clowneske goochelaar of een goochelende clown. Dat laten we maar even in het midden, maar dat wordt zo meteen wel duidelijk. Voordat Herman de Bruin aan het woord komt, geven we met liefde en plezier het woord aan Ilse de Lange. I've been to the lowest places, down to where the darkness chases away every shimmering light. Wishes that were all in vain, written on paper planes that never made their way into the endless sky. The only heart lost is the one that won't try. The bird in the cage is the one that won't fly. I am here and I testify. That's where dreams go to die. That's where dreams go to die. To the highest mountain, then I'm gonna turn around and watch the clouds swallow my tears, casting all my fears away, burn them in the light of day. Can no sorrow find me here? The only heart lost is the one that won't try. The bird in the cage is the one that won't fly. That's where dreams go to die. Ze staat momenteel weer volop in de belangstelling, Ilse de Lange. Volgens mij vooral ook bij onze Oosterburen. Dus je hoort en ziet haar nogal eens op radio en televisie. Maar zeg nou eerlijk, hoe vaker je haar hoort en ziet, hoe leuker ze wordt. Leuk is altijd Herman de Bruin. Hij zit hier naast mij. Herman, waar gaan wij over praten? Wij gaan in dit onderwerp praten met Dion van Rijt. Hij is de meest creatieve, originele en veelbelovende goochelaar van Europa. Ik weet niet of je dat zelf ook vindt, maar hij is wel aan de telefoon. Dion, welkom. Een hele goede dag. Klopt dat? Nou, ik laat dat over aan het publiek. Heel goed, want je moet dat niet van jezelf gaan zeggen. Hè? Nee, precies. Nee. Maar je hebt veel publiek? Ja, dat verschilt natuurlijk per grootte van het theater. Mm. Dus, mij maakt het niet uit of ik nu voor 2 man optreed of dat het voor 1500 man is. Publiek blijft publiek. Ja, dat wel. Maar ik denk dat voor 2 toch anders is dan voor 1500. Of bereid je je op dezelfde manier voor? Voor 2 is het wat intiemer natuurlijk. En moet ik toch wat meer moeite doen met het afleiden tijdens een illusie of goocheltruc. Je zit er dicht bovenop. Juist, ja. En de focus is toch sterker dan. Hè? Geheim blijft geheim. Toch? Precies. Ja, zeker. Je bent nog niet zo erg op een gevorderde leeftijd, mag ik zeggen. We gaan het niet verklappen hoor. Maar ben jij ooit tussen de schuifdeuren begonnen? Ja, ik was een jaartje of 6. En toen stond ik al buigingen te maken voor de spiegel. En inderdaad de familie tussen de schuifdeuren te entertainen. Ja. En zo is het allemaal begonnen. Even nog een misschien laatste vraag, maar dat weet ik niet zeker. The White Magic Rabbit. Ja. Wat is dat? Dat is inderdaad een van die acts waarmee ik dan onderdeel van ben. Ja. Meestal in een variétéprogramma in het buitenland. En in die act speel ik eigenlijk het konijn van de goochelaar zelf. Oh, die komt niet uit de Hooghoed. Ja, ik kom dan als konijn uit de Hooghoed. Dus ik heb dan eigenlijk alle beroemde attributen van de goochelaar uitvergroot. Zoals inderdaad de hoge hoed en de koffer. En bijvoorbeeld het bekerspel voor het spel balletje. Ja, een gigantisch groot kaartspel. En daarin beweeg ik eigenlijk als konijn. Ik word misleid door de magie. Maar eigenlijk is zijn doel om een wortel te bemachtigen die heel hoog op een tafel ligt, zeg maar. Ja, dat moet je even zien. Je kan het mooi vertellen, maar je moet het even zien. Dat is dan veel verrassender. Ja, het is een visueel spektakel, dus je moet het sowieso zien inderdaad. Maar het is als het ware een gigantisch decor waarin ik verkleed als konijn mij beweeg. In combinatie met veel dans ook wederom en... dus echt theater. Ja. Heb jij acts op je website staan die je kan laten zien? Of zeg je nou dat moeten mensen... Zeker. Ja, oké. Want dat hoeven mensen dan niet in het echt te zien, maar die kunnen ze ook kijken. Maar dan komen ze natuurlijk in het echt veel meer tot recht, die dingen. Ja. Er staan ook veel video's op YouTube van mijn acts. Waaronder ook de White Magic Rabbit. Als je dus Dion van Rijt in toetst, dan kom je in heel eind, denk ik. Ja, zeker. Of op Instagram zit ik ook. En als mensen willen beginnen met jou te herkennen en te kennen, dat is de website misschien? Mijn website is www.dionillusion.com. Kijk, dan hebben we het ergens over. Illusion, dat maak jij. Maar even niet, nu even met beide benen op de grond, in je eigen atelier dingen voorbereiden en maken. Want als het weer kan, dan ga je meteen weer aan de slag, denk ik. Ja, ik voel me momenteel net als Houdini opgesloten in mijn eigen atelier dan weliswaar. Ja. Maar straks als de theaterdeuren weer openen, dan hoop ik weer voorstellingen te kunnen gaan geven. Laten we hopen dat dat niet te lang duurt, maar ik ben bang dat dat nog wel even gaat duren. Maar goed, voorlopig ben je nog bezig om al die dingen te doen. Dion van Rijt, hij heeft een magic show, hij doet ook kindershows, maar dan moet u op de website maar even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Dat kan op het moment even ook niet, maar dat komt er allemaal weer aan als dat doorgaat. Dankjewel voor het gesprek, Dion. En heel veel succes met wat je op dit moment voorbereidt. En ik hoop dat het straks allemaal weer bij het publiek mag komen. En dat ze heel erg van jou gaan genieten. Yeah.

Ja, en dat is ook alweer van heel erg lang geleden. The Loving Spoonful en Darling Be Home Soon. Ach, misschien zeggen ze dat ook wel eens tegen jou. Ik zit hier een beetje aan mijn werktafel een beetje omheen te kijken. En volgens mij ben ik door de hele reutemeteut heen. Dus we kunnen afscheid nemen. Morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering van dit programma. Nieuwe De Late Avond dus. En dan met Bert de Wolf. Dus dat wordt dan ook wel weer een topattractie. Ik heb trouwens nog doorgekregen van onze weerman. Dat is Alfred Blokhuizen. Die is de hele dag met het weer bezig. Dat het de komende dagen weer behoorlijk zonnig wordt. Met aangename temperaturen. Dus dat zit wel goed. Wel een beetje op afstand van elkaar blijven alsjeblieft. Ik wil je nog even wijzen op onze website. Delateavond.nl. Daarop vind je heel veel informatie over dit programma. Altijd nuttig. Ik wens je nog een prettige nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei. Baby, I look around, since it is cold and empty.